lor, specialist în probleme de religioase, de secolul al XIX-lea. Mulțumesc. Eu vreau să spun în lumină câteva surse ale filozofiei în viața și pe trecerea Sfinților. Menționa că în textul pe care l-am pregătit nu a trebuit să semnalez câteva izvoare mai vechi sau mai noi în cercetarea literară, fără să aduc și minute de spațiu și toate pasajele în extenso care să susțină aceste afirmații ale mele și pe care sper să ajung să le public pe comună toată demonstrația cu coloanele puse cu pasajele respective puse pe coloane paralele. În 1682 și 1686 Rosoptei diferește cea mai mare parte din masiva sa culegere autobiografică, viața și petrecerea Sfinților, prima în acest fel din cultura românească. Din cauza plecării sale intersective în Polonia, împreună cu trupele legiului Stroginski, porțiunea de text corespunzătoare, intervalelor 10-30 iunie, respectiv 12 iulie 31 august, a rămas nepublicată. Prima parte a lucrării, cuprinzând tomurile 1 și 2, de date împreună, a ieșit de sub tipar în 1683, în vreme ce partea a doua, cu tomurile 3-4, a început să fie tipărită în 1686 și a rămas neterminată. La plecarea sa în Polonia, Dostoevski a luat cu el foi tipărită, dar de vreo 7 ale cărții, care vor fi mai târziu legate într-unul, în 2 sau în 4 volume. Asemenea, exemplare, însoțite uneori de însemnările dedicatorii ale fostului mitropolit, vor fi trimise după aceea înapoi în Moldova sau în Transilvania. Așa cum mărturisește însuși Dostoevski în cea de-a doua prefață, adresată iubitului cititor, lucrarea începută cu mai bine de 20 de ani în urmă, în vremea domniei lui Gheorghe Dinica, a fost scoasă de pe grecește și elinește în 12 linee a Sfintei Besarici și din cărțile vestiarului Besaricii pe limbă românească, cu lume nemuințe și cu lexicoane de ajuns strămăcit. Deducem de aici, concluzie susținută și de concluzarea atentă a testelor, că principalele izvoare utilizate de mitropolitul Moldovei pentru culegerea sa hagiografică sunt, pe de-o parte, cele 12 volume ale lineelor bizantine, scrise deci în elinește, pe de altă parte, sinaxările lui Maximus Margunios, episcop al Citerii, acesta putea fi vistierul Besaricii, convenit de Dostoevski și tipărită pentru prima dată la Veneția în 1607, și care reprezintă transpunerea neogreacă, scrisă așadar în grecește, adică în greacă vorbită, a vieților de sfinți din Minee. Raportul dintre cele două izvoare a fost analizat cu minuțe de Iulian Ștefănescu, în legătură cu legenda ale Sfântului Constantin în literatura română, dar concluzia acestuia, preluată după aceea de toți istoricii literari și de cercetătorii operii lui Dostoevski, a fost în favoarea sinaxarelor lui Margunios ca principală sursă a tămăcirii întreprinse de mitropolitul moldovean, colaborat însă cu unele îndreptări adoptate după originalul Minee. Trebuie să luăm însă în considerare că studiul Iulian Ștefănescu urmărește cu deosebire legenda Sfântului Constantin din prologiile lui Dostoevski și că, prin urmare, nu putem extinde automat rezultatele cercetării sale asupra tuturor biografiilor de sfinți din cadrul culegerii. În cele ce urmează, voi încerca să arăt, spre baza confruntării unor fragmente întinse, extrase din toate cele patru tomuri ale vieții și petrecerii sfinților, cu cele două surse grecești, că, în ciuda faptului că Dostoevski tălmăcește de obicei cu ambele izvoare în față, izvorul său principal îl constituie totuși lineele bizantine. Ar putea fi consemnată în acest sens frecvența relativ mare a pasajelor în care este carteată ordinea cuvintelor, deci tot optica din originalul bizantin, prin comparație cu cele în care modelul urmat este Margunios. Același lucru se poate afirma despre unele sintagme și structuri nominale recurente, care sunt mai adesea preluate din Minee. Am aici mai multe exemple, dar nu am să se peste ele, ca să mă pot înscrie. Dincolo de aceste observații, selectate dintre multe altele, care în absența unei statistici foarte riguroase nu pot avea decât o relevanță discutabilă, este de remarcat prezența foarte numeroase sticuri, publicate de Nea Ursu în cunoscuta ediție de opere în versuri a lui Dostoevski, de circa 120, traduse toate și adaptate de Dostoevski după originalul bizantin, indiciu cred clar al întâietății acordate acestui izvor. Cel mai substanțial argument însă menit să-mi susțină ipoteza este cel privitor la structura sinaxarilor din anumite zile, când aceasta diferă în mine față de versiunea greacă a bulgarului Maximus Margulis. Cu toate aceste fapte, o singură excepție, care o notez aici, Mitropolitul Moldovei urmează cu fidelitate izvorul bizantin. Așa se întâmplă de pildă cu pomenirea pe 5 septembrie a Sfântului Mucenic Argiu, a cărui viață pe scurt este tradusă de Dosofei din mine, deși ea este omisă în culegerea lui Margulis. La fel se întâmplă cu pomenirea Stămoșului Iisus Hristos, Fericitul și Sfântul Avram, înlejuită de sărbătorirea Duminicii Sfinților Strămoși, prezentă în minele bizantine în dreptul datei de 13 decembrie, dar omise din sinaxarele neogrecești. De asemenea, pomenirea cu 11 februarie a Sfinților Doi Cuponași, ce se nevoire cu Sfântul Vlasie, însoțită și de două sfinturi, de asemenea lipsește la Margulis. La începutul lunii iulie, modelul urmat de Dosofei este încă o dată cel din mine, atunci când doar o pomenește pe Sfânta Marta, mama Sfântului Simeon Stăduncul, pe 4 iulie, în vreme ce biografiei pe scurt este consemnată a doua zi pe 5 iulie. În schimb, în sinaxarele lui Maximus Margulis, ca și în minele de la Buzău, care urmează, paranteză fie spus, sinaxarele lui Margulis, viața pe scurt a Sfintei, numită aici Maria, nu Marta, este transcrisă în dreptul zilei de 4 iulie, cu numele ei nemaifigură și pe 5 iulie, ca minele bizantine. Al treilea izmăr ca importanță, după mine și sinaxarele lui Margulis, utilizate de Dosofei, este reprezentat de prologele rusești, apărute între 1641 și 1685 în 6 ediții. Cătălina Verculescu este cea din tâi care, fără a intra în detalii, a semnalat prezența unor texte traduse după acest izvod slav în partea a doua culegerii Mitropolitului Moldovească, care cuprinde lunile martie-iulie. Probele utilizării de către Dosofei a prologului tipării la Moscova în 1685 am adus și eu în mele mai mult. Cercetarea atentă a întregii lucrări dosofteiene ne-a condus însă către o constatare surprinzătoare. De texte traduse din prologul moscovit se găsesc și în prima parte a vieții și petrecerii Sfinților, deci pentru lunile septembrie-februarie, a cărei tipărire se încheiase totuși înainte de 1685. Este vorba despre următoarele vieți, întâmplări minunate și cuvinte care lipsesc din izvoarele grecești ale mitropolitului. Le enumăr aici, iarăși o să sar peste ele, tot din lipsă de timp. Sunt mai multe asemenea vieți de sfinți și cuvinte de pateric. Din prima parte a prologarului Dosofte. Din această constatare putem trage decât o singură concluzie. Dosofte avea îndemână o ediție a prologelor rusești, anterioare cele de la Moscova din 1785, pe care a folosit-o atât pentru prima parte, cât și pentru cea de-a doua a prologarului său. Sigur este însă și că în partea a doua este folosită și ediția, atunci avea apărut, a prologului din 1685. Existența în această parte a culegerii, deci pentru lunile martie-iulie, a două straturi de traduceri provenite din ediții diferite ale prologului moscovit, ne este confirmată de prezența aici a aceleași învățături extrase din pateric și traduse din neatenție de Dosofei de două ori, probabil în două momente îndepărtate în timp a elaborării lucrării sale, dar și pentru că învățătura în cauză era foarte posibil așezată în zile diferite, în structura celor două ediții ale prologului. Este vorba de un cuvânt al Avei Atanasie, care este așezat în viața și petrecerea Sfinților în cea de 28 aprilie, însoțit de precizarea vinotecnic, varianta slavă a patericului, iar apoi revine pe data de 8 mai, același cuvânt, fiind introdus prin formula între aceasta și Z, cuvânt din pateric. Acesta din urmă este tradus din prologul din 1685, unde textul figurează tot și 8 mai și unde de asemenea este folosit termenul de vicină de ceasă pateric. Dau în continuare două mostre din cele două traduceri diferite ale aceleași cuvânt prezente în două locuri diferite ale vieții și petrecerii Sfinților. O altă situație neclară în ceea ce privește sursele utilizate în viața și petrecerea Sfinților ar putea fi eventual rezolvată prin această teorie a celor două straturi de traduceri din prologele rusești. Este vorba de viața părintelui nostru Marcu, ce au vis în muntele Etiopii, inclus în sinaxarul zilei de 5 aprilie. Biografia Sfântului figurează în același loc și în prologul moscovit în 1685, doar că aici are o extensie mai redusă decât în prologarul Mitropolitului Moldovei. Pe scurt, este foarte posibil ca și această viață să fi fost tradusă dintr-o ediție mai veche a prologului, pe care, din păcate, nu avem la dispoziție, pentru că la Biblioteca Academiei nu se găsesc ediții mai vechi de 1685 ale prologului rusesc. Deci ar trebui căutat în altă parte, și am să încerc să fac lucrul ăsta, să văd dacă, într-adevăr, această teorie a mea se confirmă. Cred decizabilă este ponderea pe care o dețin minele slave în alcătuirea colegiului lui Dostoevski. După părerea mea, aceasta este una extrem de redusă. Singurele vieți care ieșin sigur din această sursă sunt cele ale Sfântului Maxima și ale Sfântului Salaman Mărgeanicul, ambele din 22 ianuarie, ele fiind omise din toate celelalte izvoare cunoscute ale Mitropolitului Moldovean. Viața Sfinților Mucenice Evgenie Candid, Valerian și Achila, din 20 ianuarie, a fost preluată fie din Mineiul Slav, fie din Prologele Slave, textele din cele două culegeri fiind foarte asemănătoare între ele. Același lucru se poate spune și despre viața pe scurt a Sfintei Paraschivii, sărbătorită pe 14 octombrie și ale care moaștere au fost aduse de Vasile lui Bulaiaș. În acest caz, Dostoevski se poate să fi lucrat cu ambele izvoare în față, cum se întâmpla frecvent cu minele bizantine și cu sinaxarele lui Magnuții. Deci, la începutul biografiei Sfintei apare precizarea, care lipsește din minei, dar se află în provage, era din țară sărbască. În timp ce numele cetății de unde se trăgea Sfânta este transcris după minei din cetatea Caligrafia și nu după Proloage, unde este trecut numele Calistrate al cetății. În ceea ce privește sursele vieților lungi din prologariul său, lăsând la o parte cele câteva care provin direct din mineul grecesc, unele dintre acestea au putut fi identificate, pe de-o parte, cu ajutorul mențiunilor pe care le face Dostoevski însuși, în cuprinsul anumitor biografii de sfinți și, pe de altă parte, prin intermediul unor însemnări făcute de mitropolit, un exemplar din 1663 al Eclogionului lui Agafie Landos, care i-a aparținut și care se păstrează și astăzi în Biblioteca Academiei Române. Asemenea, trimitele ale autorului au fost în măsură să orienteze cercetarea literară în direcția cea bună, dar ele au stat la originea unor confuzii și atribuiri greșite ale izvoarelor. De pildă, mențiunea, aici e din cartea lui Metafrastă, de la începutul vieții Sfântului Dimitrie, de la 26 octombrie, nu aparține lui Dostoevski, ci alcătuitorului mineiului bizantin, de unde cea mai mare parte a acestei vieți a fost tradusă. Alexandru Piro a considerat însă că ea a fost preluată direct din opera lui Simeon Metafrastă. De asemenea, însemnările lui Dostoevski din Eclogionul lui Agafie Landos, de tipul scrisă tipărită sau tipărită pe scurt, sau să o scriem prin prescurt, tipărit în prologariu, au prilejuit, în anumite cazuri, erori în încercarea de identificare a surselor anumitor vieți de sfinți. În baza acestor însemnări ale lui Dostoevski, de pe cartea lui Agafie Landos, Nea Ursu și Nicolae Dascălu consideră, în mod eronat, că următoarele biografii de sfinți ar fi fost preluate din prelegerea lui Agafie Landos. E vorba de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, Sfânta Iuliana și Sfântul Evlavie Pietrarul. Dintre acestea, primele două sunt traduse în realitate din mineu grecesc, iar ultima din prologul de la Moscova, 1685. Viețile dezvoltate ale celorlalți șapte sfinți menționate de Nea Ursu și Nicolae Dascălu, care își cinzeze din cartea lui Agafie Landos, sunt într-adevăr tălmăcite din acest izvor grecesc. Aceeași Nea Ursu și Nicolae Dascălu au semnalat și sursa altor două vieți pe larg din partea a doua lucrării Mitropolitului Moldovean. Este vorba de viața Sfintei Evdochia de la 1 martie și cea a Sfântului Cristofor de la 9 martie. În acest caz este vorba despre altă antologie hagiografică a lui Agafie Landos, intitulată Estival sau Cavăcherim în greacă, cuprinsând de asemenea transpunere în greacă vulgară din opera lui Simeon Metafrastul. De asemenea, Iulian Ștefănescu identificase cu mult timp în urmă izvoarele din care descind, pe de o parte, Viața pe larg a Sfintei Călaria, de la 8 octombrie, tradusă dintr-o, iarăși, altă culegere hagiografică alcătuită de Agafie Landos, Paradisul. Și, pe de altă parte, viața dezvoltată a Sfintei Maria Egipteanca, rămăcită din comora lui Damaschin Studitul. Nu s-a observat însă până acum că din culegerea deja amintită ale monacului Agafie derivă și alte două biografii dezvoltate de Sfinți. Așa se întâmplă cu viața Sfintei Mare Mucenică Ecaterina, de la 25 noiembrie, extrasă din Paradisul lui Agape Landros, și Viața Sfintei Mucenice Agata, de la 5 februarie, tradusă din Eclogul. Așa cum a arătat Neaugustu, nu mai amintesc aici cele 7 minuni din partea a treia a Mântuirii Păcătoșilor, aceluiași Agape Landros, pe care le-a tradus și le-a inclus Dr. Frey în Viața și Petrecerea Sfinților. Nu au nimic nou de adăugat la acest capitol al izboarelor lui Dr. Frey. În sfârșit, problema cea mai complicată, încercarea de identificare a surselor utilizate de învățatul mitropolit al Moldovei, costă în detectarea acestora ambițiile pe care le-am putea numi compozite, deoarece ele sunt rezultatul combinării mai multor izboare, decupaje din acestea fiind câteodată întresesute cu rezumatele și comentariile personale ale autorului. Să luăm, de exemplu, Viața Sfântului Efrem Sirul, de la 28 ianuarie. Prima parte a acesteia corespunde întru totul vieții pe scurt a Sfântului din prologul de la Moscova, până la inclusiv propoziția care și de toată pocăința multe scripturi au scos. Restul frazei începută cu această propoziție, precum și ceea ce urmează până la citarea în slavonă a molitvei de la Pave Cerniță, despre care se spune că Sfântul a fi făcut-o, nu mai au corespondent în prologul de la 1685. În această situație există două posibilități. Ori această parte a vieții figurană a scrisă mai veche a prologului Iusesc, folosită de mitropolitul Moldovean, și a fost ulterior eliminată, ori pasajul în cauză este un adaos care aparține lui Dosofie. În continuare este utilizat un alt izvor grecesc, tot pentru Viața Sfântului Efrem Sirul, și anume Noul Paradis, o a patra culegere hagiografică, alcătuită de Agape Landros și utilizată și cunoscută de Dosoftei. Partea introductivă a biografiei lui Efrem Sirul din această lucrare este rezumată în câteva rânduri. Urmează apoi un călduros îndemn al lui Dosoftei la lectura scrierilor Sfântului și mai departe sunt traduse din Noul Paradis, mai mult sau mai puțin comprimate, două istorioare edificatoare din Viața Sfântului. Urmează alte câteva enunțuri rezumative. Iar textul se încheie însă cu o ultimă frază scoasă tot din prologul Slavorus și se face săborul lui la măcenicia Sfintei Achidine în Filoxenia lui Dătăr. În cuprinsul culegerii lui Dosoftei se mai află multe asemenea biografii și istorii compozite, nu toate însă cu o structură la fel de complicată, cu aceea amintită din Viața Sfântului Efrem Sirul. Voi mai aminti câteva dintre ele și urmează alte exemple pe scurt. Sfântul Eutrosina, Sfântul Ioan cel Milostiv, Sfântul Vigentin, Sfântul Xenofont și așa mai departe. Și, în încheiere, mă mai opresc la două asemenea istorii compozite, mai interesante. În aceeași categorie istoriilor complexe, care au la bază mai multe straturi de izboare, se înscrie și compoziția, poate cea mai interesantă din acest punct de vedere, prilejuită de sărbătoarea ridicării Sfintei Cruci, la 14 septembrie. Fragmentul de început, în care este relatată celebra scena apariției pe cer a Sfintei Cruci, făcută din stele, înaintea lui Tecum Maxentiu, este tălmăcit după minerul recesc. Dosoftei mai adaugă la acesta și un scurt comentariu personal. Citit am și în lătinaște, iar în cele linesc, așa zice, Constantine, Entutonica. Pasajul care urmează, în care este vorba despre visul lui Constantin cel Mare și despre inscripția transmisă în limba latină la Dosoftei, pe care împăratul a pus să fie cusută pe scaruri, derivă într-o scriptură inedită, deși cu un nou cu totul neașteptat, și anume din istoria universală a lui Iohannes Nauclerus, o altă carte pe care Dosoftei a avut-o în bibliotecă și care se păstrează la Biblioteca Academiei cu însemnările sale. Și chiar în dreptul acestui pasaj, împrumutat de Dosoftei în Viața și Petrecerea Sfinților, figurează o cruce făcută de Dosoftei, pe acest exemplar din istoria lui Nauclerus. Urmează câteva pasaje, o parte tradusă, o parte rezumate din cronograf, fie din cel al lui Dorotei al Moneopazii, fie din cel al lui Tigalas. Iar fragmentul în care este povestită descoperirea propriu-zisă a Sfintei Cruci la Ierusalim de către Elena, mama împăratului, este din nou tradusă din istoria lui Nauclerus. Fragmentul final, însă, este luat ca și cel inițiat din minuni. Cel mai surprinzător izvor, dintre cele pe care le-am putut identifica, titlu provizoriu, pentru că nu am identificat încă o ediție științifică pentru confruntarea acestui text, întâlnit în viața și pretragerea Sfinților, este cel care a fost folosit în textura, poate, cele mai importante istorie din punct de vedere creștin. Este vorba de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos de la 25 decembrie. În prima parte este utilizat, cum se întâmplă de foarte multe ori în prologarul lui Dostoevski, textul corespunzător din Mineiul grecesc. Indicația pe care ne-o furnizează Dostoevski cu privire la proveniența părții a doua a acestei istorii, ne apare în prima instanță neclară sau deconcertantă. Citez din Dostoevski, spune fericita Brigita de Sfânta Picioară Maria, Maica Domnului Hristos. Și urmează spusele Sfintei. Iar marginal, Dostoevski face și o trimitere. Nic 7, grava 21. Această trimitere este, se pare, cât se poate de corectă, căci pasajul este tradus, unele omisiuni, de altfel procedează mereu Dostoevski, din cea de-a șaptea carte, capitolul 21, a revelațiilor Sfintei Brigita din Suedia, în secolul al XIV-lea. A trăit această sfântă. În acest stadiu al cercetării n-aș putea preciza mai exact de unde a tradus Dostoevski pasajul în cauză. Din una dintre edițiile latinești ale revelațiilor Sfintei, eventual dintr-o selecție a acestora, sau dintr-o culegere hagiografică sau de omilit cu circulație în spațiul catolic, cred pe care Mitropolitul Moldovean a fi putut să și le procure în timpul primului său exil polonez. Menționez că Sfânta Brigita nu figurează în calendarul creștin ortodox. În orice caz, dincolo de această mică enigmă, mai rămân încă destule alte probleme pe care ar trebui să le rezolve cercetarea izvoarelor folosite de Dostoevski în viața și pretragerea Sfinților, dintre acestea cele mai importante sunt cele legate de sorcinta câtorva biografii de vorba, viața Sfântului Macarie de Mreanu, cea a Sfântului Benedict de Nuștia și cea a Sfintei Chiriachii de la 7